хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі 12 апазіцыйных беларускіх арганізацый і партый падпісалі сумесны зварот, у якім заклікалі Еўразвяз прыкласці максімум намаганняў для дэмакратызацыі Беларусі. Мы разумеем, што толькі беларускі народ можа вызначыць дэмакратычную будучыню краіны, але дзеля таго, каб гэта адбылося ў блізкай будучыні, нам патрэбна ўсебаковая падтрымка з боку краін Еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў заяве, якую падпісалі прадстаўнікі грамадзянскай кампаніі Еўрапейскай Беларусь, аргкамітэту БХД, Маладога фронту, кампаніі «Гавары праўду», аб'яднанай грамадзянскай партыі «Руху за свабоду» і іншых арганізацый. Сёння ў Брусэлі праходзіць пасяджэнне працоўнай групы Еўрапарламенту па Беларусі. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд паведаміў аб перамовах з Беларусю пра ўзнаўленне дзейнасці шведскага пасольства ў Менску. У прынцыпе, бакі могуць вырашыць гэтае пытанне цягам некалькіх гадзін, бо дыпламатычныя адносіны паміж дзяржавамі не разарваныя. Пасольствы Беларусі ў Швецыі і Швецыі ў Менску былі закрытыя ў жніўні на патрабаванне беларускага боку пасля высылкі з краіны пасла Стэфана Эрыксона, паведамляе Валер Каліноўскі. У будынку амбасады Швеції у Менску тепер працює тільки один дипломат – представник Фінляндії. Усі шведські дипломати країну покинули, супрацовники амбасади з білоруським громадянством знаходяться у вимушеному відпочинку. У візових питаннях амбасаду Швеції у Менску заміняє дипломатичне представництво Естонії. Міністр замежних справ Швеції Карл Більд днями заявив, що Швеція веде перемови з Білоруссю про відновлення діяльності своєї амбасади і що він особисто знаходиться у повним телефонним контакті з міністром замежних справ Білорусі Владимиром Макеєм. Махчимую дату відновлення амбасади Швеції у Мінську сподар Більд назвати не змог. Керівник пресової служби МЗС Швеції Андерс Йорлі так само не змог прокоментувати ход перемовів з нагоди відновлення праці амбасади. I don't have any information at the moment. У мене немає ніякої додаткової інформації на гэтий момент. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних у свою чергу не змог ні підтвердити, ні обвергнути слови Карла Більта. Однак у своєму коментарі з гэтай нагоди спадар Савіних заявив, цитую, «Тешить, що Карл Більт нарешті згадав об принципах дипломатичного супрацовництва і контактів, які існують поміж усіми країнами». Білоруський бок завжди відкритий для принципового діалогу. Ми не розривали дипломатичних відносин з Швецією, ми завжди були зацікавлені у розвитті нормального взаємодіяння з шведським громадством. Але ми будемо готові повернутися до ранішого статус-кво, тільки коли будемо впевнені, що шведський бок справді зацікавлений у розвитті конструктивних двобокових відносин. Кінець цитування. На думку мінського політолога Андрія Федорова, з формального пункту гледження відновити працю амбасадів Швеції у Мінську і Білорусі у Стокгольмі не складано. Усе залежить від настрою боків. Коли є настрой це зробити, так це можна відновити самим гнівно, бо формально дипломатичні відносини перервані не були. Тут тільки згода з одного боку і з другого на прийняття послів і відновлення праці амбасади. А ось уже на яких умовах ці боки погодяться, тут мені сказати тяжко. Я думаю, що білоруський бок буде виставляти. Потребовальника, переємники Стефана Еріксона поводили себе не так, як ён, не вучили білоруську мову. Основная складанасць у развязанні дипломатичного конфлікту поміж Менском і Стокгольмом полягає у тим, що за ім стоїть особисто Александр Лукашенко, який приймав рішення і публічно обвинувачував Стефана Еріксона у вивченні білоруської мови і допомозі опозиції, каже господар Федоров. Однозначно. Ну, у нас ввогуле такі ледь-ледь серйозні питання, окрім як на вищому рівні, не вирішаються. Тут Міністерство замежних справ тільки технічно виконує речі. Каже політолог Андрій Федоров. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька закликає податкову інспекцію і Генпрокуратуру адреагувати на заяви керівника Білорусі Олександра Лукашенка, який на зустрічі з російськими журналістами признався, що отримав у подарунок автомобіль «Майбах» від громадянина заміжної держави. А так само відносно хабару, від якого він нібито відмовився – 5 мільярдів доларів за приватизацію «Білорусь-Калія». Про це говориться у зворотах Лябецькі на ім'я генерального прокурора Білорусі і у Мінську податкову інспекцію. Ну, а журналістка Ірына Халіп аспрэчвае заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што яна вызваленая. Пра тое, што Халіп можа свабодна выязджаць з Менску, Александр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю журналістам брытанскай газеты «The Evening Standard». Нагадаю, што Ірыну Халіп прызналі вінаватай і асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай за ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы ў снежні 2010 году. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. На пытанне замежных журналістаў, чаму Ірына Халіп не можа выехаць у Маскву, Александр Лукашэнка выказаў здзіўленне, што ён, маўляў, не ведае ні пра яе абмежаванне на выезд, ні ўвогуле, дзе яна. А затым кіраўнік краіны заявіў, што ён прыняў рашэнне і журналістка можа пакінуць Менск. Пра гэта Ірына Халіп даведалася ад саміх журналістаў, якія бралі інтэрв'ю. Заходнія журналісты, дарэчы, як і расійскія журналісты, калі сутыкаюцца вось з такой упэўненасцю, ім пачынае здавацца, што быццам бы сапраўды, а можа так і ёсць. Журналісты, якія бралі інтэрв'ю ў Лукашэнкі на мінулым тыдні, яны адразу пасля яго прыехалі да мяне і сказалі, ну ўсё, ты свабодная. Нам асабіста гэта было сказана. Я ім проста нагадала ўсе ранейшыя выступы і заявы Лукашэнкі наконт палітзняволеных. Загадчыца інспекцыі выканання пакаранняў партызанскага РАУС Менску Наталя Каляда адмовілася паведаміць, ці сапраўды ўмовы адбыцця пакарання для Ірыны Халіп змененыя. Я нічога, нікой інфармацыі не дам. Такой інфармацыі не можам вам даваць. У сваю чаргу сама Ірына Халіп кажа, што са слоў супрацоўнікаў міліцыі ў яе статусе ніякіх зменаў не адбылося. Зроблена кіраўніком краіны заявы пра скасаванне пакарання Ірына Халіп называе спробай правакацыі. Мені вельмі здзівіла, што чалавек спакойна абсалютна спрабаваў сцвярджаць, што мяне ўвогуле няма ў Беларусі. Добра ведаючы, дзе я, што я. Там некалькі разоў вельмі, я б сказала, настойліва было сказана, вось сёння ж увечары, вось забірайце, няхай едзе сёння ўвечары. Я магу гэта ацаніць як спробу правакацыі. Калі б я была такая ж наіўная, як брытанскія журналісты, і сапраўды, села б у цягнік, каб наведаць сваю, напрыклад, маскоўскую рэдакцыю, а мне дзе ў горшы, мяне б ужо чакалі. Пра тое, што Лукашэнка адмыслова ўводзіць журналістаў у зман альбо некампетэнтны ў прававых пытаннях, кажа праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Не вазьмуся даваць маральную ацэнку гаспадару Лукашэнку і яго заявам. Безумоўна, яны альбо зроблены наўмысна, каб увесці ў зман замежных журналістаў, альбо кажуць, што ён абсолютно некампетэнтен і нават мінімальна некампетэнцыі ў юрыдычных пытаннях, пра які ён разважае. Таму што дачыненне да Ірыны Халіп вынесена умоўны тэрмін пакарання, указаны нагляд. Тое, што Лукашэнка кажа, гэта абсолютно юрыдычна некампетэнтна. Час адтэрміноўкі прысуду аб 2-гадовым зняволенні для Ірыны Халіп заканчваецца 20 ліпеня 2014 году. Яе справу паўторна перададуць у суд, які прыме рашэнне. Вызваліць журналістку, накіраваць яе ў турму альбо пакінуць цяперашні статус яшчэ на няпэўны час. Чым можа быць выкліканае значнае падвышэнне актыўнасці Александра Лукашэнкі ў стасунках з заходнімі і расійскімі медыямі? Пра гэта мы запыталіся вядомых палітолагаў. Вось што кажа Алексей Кароль. Я думаю, што гэта ёсць рэакцыя на адчуванне перамены грамадскіх настрояў і адносін да ўлады. Адчуванне таго, што людзі не задаволены сваім матэрыяльным станам. Трывога, што зноў будзе абвал беларускага рубля. Трывога за сваю будучыню, за заўтрашні дзень. Я думаю, што не засталося сакрэтам ад Лукашэнкі і сапраўдная яўка на выбарчыя ўчасткі. І нават з яго учарашняй прэс-канферэнцыі, калі ён прызнаўся, што ён падключаў адміністрацыйны рэсурс дзеля таго, каб загнаць людзей на матч з Іспаніяй, то гэта як бы і прызнанне таго, што на выбары таксама адміністрацыйны рэсурс заганяў людзей да урну, але яны не ішлі. З паслявыбарчай сітуацыі ў краіне звязвае падвышэнне кантактаў з замежнымі медыямі і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Думаю, што пасля гэтых выбараў прагназаваныя цяжкасці, якія будуць у рэжыма гэтую зіму, яны заўсёды вымушаюць актывізаваць піарускую актыўнасць. Як толькі палітыкаў ці дзяржаўных дзеячаў нешта не атрымоўваецца, ім трэба абавязкова патлумачыць усім навокал, што так і было задумана, што так і трэба. Кажа палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Яўсеяў з Магілёва. Уся наша ўлада займаецца тым, што перакладвае паперкі з месца на месца. Паперу шмат, а працы няма, і працаваць няма каму. У начальніцкіх кабінетах адны трутні, затое колькі пахвальбы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў свабоды вы пачуеце неўзабаве. Праз хвіліну пра тое, каму і як удаецца стаць у Беларусі мультымільянерамі. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Паводле міністра замежных спраў Швецыі Карла Більда вядуцца перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства ў Менску, аднак дата не называецца. Журналістка Ірына Халіп называе правакацыяй заяву Александра Лукашэнкі аб сваім вызваленні. Халіп знаходзіцца пад наглядам пасля ўдзелу ў падзеях на плошчы. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Міжнародная кансалтынгавая кампанія залічвае ў спіс тых, чыя маёмасць складае больш за 30 мільёнаў даляраў. Беларускія ўлады не трацяць надзеі атрымаць новы крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду. Ад заўтра ў Менску будзе працаваць перыядычная місія МВФ. У Гомелі прадпрымальнікі гандлёвага цэнтру «Сакрэт» пратэстуюць супраць рэзкага падвышэння арэнднай платы новым уласнікам. Міжнародная кансалтынгавая кампанія WealthX апублікавала свой даклад, у якім падлічыла колькасць мультымільянераў у розных краінах свету. Паводле ацэнак аналітыка, у Беларусі цяпер 115 мультымільянераў, а іх маёмасць ацэньваецца на 13 мільярдаў даляраў. Ці ёсць у Беларусі сапраўдныя мільярдэры, высвятляла Інна Студзінская. Па колькасці мультымільянераў Беларусь заняла 27 месца сярод 45 краінаў Еўропы. У параўнанні з мінулагоднім рэйтынгам колькасць беларускіх мультымільянераў павялічылася на 5 чалавек. 16 кастрычніка на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Александр Лукашэнка заявіў: «У нас мільярдэраў няма, але багатыя ёсць». Начальнік аддзелу інфармацыйна-тлумачальнай працы, прэсавы сакратар Міністэрства падаткаў і збораў Сергей Шкут каментаваць інфармацыю пра існаванне 115 беларускіх мільярдэраў не стаў, але распавёў Радыё Свабода пра самы вялікі падатак, сплачаны за мінулы год. У нас действительно была самая высокая сума падаходнага налога 2,2 мільярда рублей. Сума уплачана фізічным лицом, пражываючым у горадзе Мінскі, ад продажы акцый. А акцыі чаго, не уточніце? Нет. Если я вам скажу, что это за акция, нарушу налоговую тайну. Экономист, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонид Заіка, што да існавання беларускіх мультымільянераў перакананы. Ну, конечно, есть. Любой хороший директор, умный, большой предприятий, он и будет миллионером. Наиболее крупные сделки, обороты у нас возможны. Первое – это рынок нефтепродуктов. Он является абсолютно прикрытым чиновниками и прочее. Рынок жилья, строительство. Это рынок автомобилей. Рынок мясопродуктов. Фонд тоже дает миллиардный оборот в год. Былы генеральный директор Амкадора Василь Шлындзіков кажа: «Я слабо верю в это, что такая колькость. Я думаю, десятка три наверняка есть». Доследование робил ежедневник, и там в рейтингу на первом месте Пехтев, на другим Чыж, а на пятом Шакутин, ваш пераемник. И он может володать таким богатцем? Наверное, да. Ну, не миллиарды, конечно. Сотню, другую, может, и имеет. Миллионов. Если акции не считать Амкадором, потому что акции – это дело такое. Сегодня они его, а завтра будут не его. А вот Андрей Климов, який у середине 1990-х годов был одним из самых поспеховых бизнесовцев, володал банком, будовничей компанией, газетой, перакананы. Нет у нас никаких миллиардеров. У нас бедная страна. И даже вот эти гучные прозвища. Какие нафиг это гучные прозвища? Это всего вице-председатели. Неужели нынешняя власть допустит, чтобы кто-то так вот был самостоятельный? Миллиардер – это весьма-весьма состоятельный человек. Он один миллиардер сменил власть в Грузии. Если бы был крупный капитал, он бы управлял страной. У нас только один миллиардер. Леонид Заіка каже, что в Украине, окромя заможной номенклатуры, чиновников, есть пэўная колькасть самых звычайных обывателей, якія володуют довольно серьезной уласностью – у грошах, акциях, нерухомости. Есть обыденные миллионеры. Это может быть девочка молодая, у которой достались от дедушки, хорошая двухэтажная квартира, партийная в центре города. города. Раньше коттедж 400 тысяч долларов максимум. Сейчас коттедж уже 1 350 000 долларов. Вот какой-то Коля построил или Вася и продает. Есть такая бытовая миллионерия. А вот все эти кошельки, пехтевые, чужие. Ну так это же номенклатурные деньги, номенклатуры чиновников. Дотелефоноваться кому-нибудь, кто уваходит у рейтинг интернет-порталу «Ежедневник», не удалось. Кто у командировцы, кто на важных перамовах, кто на объекте справы. А некоторые уже под следством. До прикладу, некалі вельми поспяховый уплывовый старшиня Трастбанку и Белзамежбуду Виктор Шауцов, старшиня Назиральной Рады Технобанку Владислав Кацаренко. Як кажуть, от турмы до отсумы не заракайся. Дарэчы, сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень барацьбы супраць галечы. Наколькі паспяхова беларуская дзяржава змагаецца з беднасцю? Які працэнт беларускіх грамадзянаў жыве за мяжой беднасці і як мяняецца гэта лічба за апошнія гады? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў. Бліц-аналіз свабоды. Ці можна сказаць, што ў Беларусі узровень беднасці ніжэйшы, чым у іншых краінах? Якая тут ёсць дынаміка ў параўнанні з ранейшымі гадамі? Наколькі гэты ўзровень беднасці паменшаецца альбо як ён мяняецца? Хоць мы і сацыяльна арыентаваная дзяржава, але адзначу, што грашовыя даходы мы на аднаго члена сям'і прикладно в 2,8 раза ниже, чем у России. Я имею ниже, чем у Казахстана. Другое. На самой справе люди, которые лечились бедными, ну, это когда грошовые доходы ниже, чем прикладно 830 або 840 тысяч рублей. Когда есть грошовые доходы в семье на одну душу ниже этого показчика, то эта семья лечится бедной. Наши слухачи сами могут лечить, как можно жить на эти гроши. Что дотычется динамики колькости бедных, то колькость бедных крыху выросла у сравнении с початком 2019 года. И она выросла где-то на 4%. Сейчас это 7-8%. Можно означить, что бедная семья тени, бедная, бедная на семейство тени, можно означить по показчику, кольки семья тратит своих доходов на ежу. Так вот, наши семьи, ну, легче показчику минулые годы, тратили на ежу для 40% своего дохода. Але зараз вось у апошні год мы можам адзначыць, што ў параўнанні з пачаткам 2011 года затраты сям'і на харчаванне павялічыліся прыкладна на 4%. Калі яны былі 40%, то зараз 244%. А ці можна таксама коротка вызначыць, як мяняецца суадносіны паміж беднымі і багатымі беларусі? І можна сказаць, што ў Беларусі гэтыя адносіны апошні год-два павялічваюць, ці пацвярджаецца гэта статыстыкай? Ёсць такі паказчык, каэфіцыент Джыні. Ён паказвае, як расслойваецца насельніцтва па даходах на адну душу. Гэты каэфіцыент па беларускай статыстыкі невысокі. Гэта значыць, што расслаенне доходов у населения не вельми высокая. Наогул можно сказать, что у нас грошовые доходы по времени населения невысокие, и когда мы возьмем только статистику по заработках, то мы увидим, что 55% населения отремливает заработки меньше, чем 3 миллиона рублей в месяц, а другая половина отремливает больше, чем 3 миллиона рублей в месяц. Мы бачим, что вельми невысокие заробки у половины населения. И это значит, что половина населения, будем говорить про рису бедности, и только поднялась над этой рисой бедности. Так что половина населения у нас может опынуться за этой рисой, ниже этой рисы, когда будет некий кризис. Лічбы беларускай беднасці ў бліц-аналізе свабоды разглядаў эканаміст Леанід Злотнікаў. І як мы паведамлялі крыху раней, у Беларусі, паводле міжнародных аналітыкаў, налічваецца 115 мультымільянераў. Гэта значыць тых людзей, у каго маёмасць складае больш за 30 мільёнаў даляраў. Ці можа сумленны чалавек стаць у Беларусі мільянерам? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Нет, конечно, это просто ставленник главы государства и всего лишь. Ну, потому что у нас наше законодательство и наш вообще нормативно-правовая база не позволяет человеку стать, ну, развиться и стать достаточно богатым. И только это надо, ну, крышевание властью для того, чтобы заработать нормальные деньги. А так все остальные просто-напросто прячут свои деньги за границей. Может, почему не можем? Ну, например, хоккеисты получают у нас 100 миллионов. За что ему такая зарплата? Хоккейному клубу Неман 10 миллионов, пожалуйста. Плюс там зарплата и так далее. У футболистов такая же зарплата. За что? Какой у них результат? 100 миллионов белорусских, 10 тысяч долларов. Это минимально. А руководитель получает того больше? Нет. Зарплаты маленькие. Но кто у нас может зарабатывать только? Нет, мне кажется. Нереально, нет. Ну, я верю, что есть такие. Вот это я не могу сказать. Это уже правоохранительные органы пусть глядят. О, и как? Так я не знаю. Не могу сказать точно. Нет. Может, и магчимо. Чему не? Хочешь зарабатывать, умею крутиться. Если люди молодцы, хорошо сработали, имеют дополнительный заработок, умеют хорошо зарабатывать. Почему нет? Надо только за них порадоваться. Абсолютно. Но у меня пока нет такой махчивости. Но не знаю, среди моих знакомых таких людей нема. Не знаю. Только из высшего начальства можно стать, не рабочий. Ну, а что? Такими зарплатами. Ну, как можно стать? В нашем государстве открыть бизнес, думаю, тяжеловато. Одними документациями, одними этими подгадками, бумагами, я думаю, завалит. Я думаю, есть богатые люди. Вижу по городу, что есть богатые. Это надо человек, чтобы был одаренный, какой-то стартовый капитал где-то добыл раньше. А в настоящее время трудно уже. Не найдешь такого заработка, чтобы стать миллионером. Ну, по радио «Свободе» и скажите, что в Беларуси все миллионеры. И это реально. Короче говоря, золотой теленок, он у власти. И без этих миллионеров Лукашенко бы у власти не было. Его ж только деньги держит. Белым по чорным. Ад вересня на хвалях «Свободи» новая музычная программа «Белый спіс». Яе герои – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року. Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры. «Белый спіс» на «Свободе» у перадачы Сергея Буткіна. Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такой з'яві, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму у беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі, ды не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні радіо, затое у іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Гостем гэтага тыдня ў белым спісе Алесь Дзянісаў, адзін з пачынальнікаў беларускага панк-року. Пры тым, што ён зусім не адпавядае стэрэатыпнаму вобразу панк-музыканта, Алесь надзіва мяккі і чулы чалавек, які мае перакананасць у тым, што ўсё тое дабро ды станоўчая энергія, якая сыходзіць ад цябе, цябе ж і вяртаецца. Можа камусьці падацца дзіўным, але Дзянісаў песні, якога прасякнуты атмасферай неўладкаванасці, неспакою ды адвечнай барацьбы, лічыць сябе шчаслівым чалавекам. Я думаю, што так. Шчаслівы чалавек, таму што мне проста такі псіхатып характару, што ўвесь час капаюся, ўвесь час усе там знаходжу, ўвесь час сабе там гвалчу. Ва мне час ад часу гэта, канешне, вырываюцца нейкія эмоцыі, якія адчуваюць мае сябры, мае блізкія, родныя, але збольшага то, што перажываю ў сабе, як я працую над собой. Это все, конечно, находится во мне. Вот, когда я над собой працую, я не счастливый человек. Это то же самое, как музыка. Ты берешь диск, ты записал этот диск, потом его включаешь и начинаешь находиться. Это не то, это не то, это не то, это не то. Между тем мы должны, конечно, находить такие вещи, которые нас радуют. И такие вещи есть. И эти вещи делают нас счастливыми. Я счастлив, потому что меня слушают. Я счастлив, потому что вокруг меня шмат справных сябровых, приятелей, которые делают мне и моим близким добрые речи, потому что я им люблю так само добрые речи. Они меня разумеют, у нас есть некое поразумение. Я спеваю, добрые я спеваю, дрэнны я не веду, але спеваю. У меня есть дочка, у меня есть жонка, я всех люблю, у меня есть мать живая. Ну, если обращаться, оно не просто. Радио ніколи не вивчав. У мене була бабуля, яка була така яра комуністка, яка на вугілі до всього білоруського ставилася вельми дрянно. І вона чомусь вирішила, що білоруську мову мені треба вивчати. Конечно, я был рад, супер, не треба ходить на мешан один урок. Але потом в неких таких конфликтах с той же бабулей я все больше и больше приходил до того, что а чому так? Мы приезжаем в Польшу, там все размовляют по-польску, там приезжаем в Германию, там по-немецки. Чому так отбывается, что у нас это все помирает? Ты веришь, я так хотел размовлять с тобой. У нас ночь и жениты повинен. Коли ми вирішили в 96-му році починати, ми вирішили починати по-білоруську. Це ми робили не тому, що це було модно, ми це робили не тому, що нас за це будуть на руках носити, і ми отримаємо за це гроші. Хоча у ті часи це було, звісно, не популярно, тому що у ті часи у місті було модно по-англійську співати. А ми вирішили по-білоруську. Дві пісні, одна з їх радіоактивний сніг, слово Андрія Соколова, нашого першого акордеоніста, ця пісня була написана на російській мові. Ми її просто переклали. Але після цих двох перекладених пісень ми вже ніколи не перекладали, а сиділи зі словником, коли ми не могли думати по-білоруську, тому тоді лізли у словник. Це вже було протестовано. І вот уже нам пора вибирать, конечно, стає нас жити, не захотів нас весь час уважати, але ми так, так хотели любити, і кожний з нас пройшов свій шлях, посел. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Поводле міністра заміжних справ Швеції Карла Більта ведуться перемови про відновлення праці шведського посольства у Мінську, однак дата не називається. Журналістка Ірина Халіп називає провокацією заяву Олександра Лукашенки об своїм визволенні. Халіп знаходиться під наглядом після уділу у подіях на площі. У Білорусі проживає 115 мультимільйонерів. Міжнародна консалтингова компанія залічує у спіс тих, чия майомість складає більш за 30 мільйонів доларів. Білоруські влади не тратять надії отримати новий кредит від Міжнародного валютного фонду. От завтра у Мінську буде працювати періодична місія МВФ. У Гомелі предпринимальники гандльового центру «Сакрет» протестують супроти резкого підвищення орендної плати новим власникам.